wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są nowe okoliczności tragedii na lotnisku w Radomiu. Pytanie, jak istotne dla ustalenia przyczyn katastrofy F-16. Polska ważnym elementem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, mówił szef MSZ-u w Kopenhadze. Hulajnogi nie wiadą już na jedną z głównych ulic Pragi. Prokuratura zbada, czy nagranie z wieży kontroli lotów w Radomiu ujawnione przez media mogło mieć wpływ na katastrofę samolotu, w której zginął major Maciej Slap-Krakowian. Z nagrania wynika, że samolot F-16, którym leciał, znalazł się bardzo blisko samolotu FA-50, który także ćwiczył przed pokazem. A kontroler na wieży pomylił maszyny i tak naprawdę nie wiedział, z kim rozmawia. Na razie za wcześnie, by mówić, czy ten fakt mógł wpłynąć na to tragiczne wydarzenie, mówi prokurator Piotr Skiba. Nie dokonywaliśmy jeszcze odtworzenia i odsłuchania nagrań zabezpieczonych na wieży w Radomiu. W późniejszym etapie będziemy się z nimi zapoznawali i będziemy mogli ocenić, czy mają one jakikolwiek związek z tą sprawą, czy mają przede wszystkim znaczenie jakiekolwiek prawne i faktyczne dla tej sprawy. Według pułkownika rezerwy Krystiana Zięcia, instruktora pilota samolotów F-16, jest mało prawdopodobne, by to nieporozumienie miało wpływ na katastrofę. Nie wydaje mi się również, znając Slaba i wiedząc, jakim był profesjonalnym pilotem, żeby mogło doprowadzić do tego, że byłby zdenerwowany i mógł popełnić błąd później. Gdyby takie sytuacje miały doprowadzać do śmiertelnych błędów w lotnictwie wielozadaniowym, to mielibyśmy codziennie katastrofę. Dlatego, że po prostu ta komunikacja w powietrzu, ona jest po prostu żywa, tam się po prostu strasznie dużo dzieje. Ustalenie przyczyn katastrofy w Radomiu może potrwać wiele miesięcy. Przed bramą stoczni w Szczecinie uczczono rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W uroczystości wzięli udział uczestnicy tamtych wydarzeń, stoczniowcy i mieszkańcy miasta oraz prezydent Karol Nawrocki. Dlatego tak ważny jest dzisiaj głos solidarności w wszystkich kwestiach społecznych i w kwestiach pracowniczych. Bo to zobowiązanie dla solidarności, dla nas i dla mnie osobiście, jako dla prezydenta Polski, aby ideały solidarności i społeczna wrażliwość była z nami każdego dnia. Jutro główne uroczystości w Gdańsku. W Europejskim Centrum Solidarności będzie można odbyć prawdziwą podróż w czasie wraz z uczestnikami tamtych wydarzeń, mówi Patrycja Madowska. Tak więc uczestnicy historycznych wydarzeń oprowadzają po wystawie, ale nie po całej wystawie, tylko po tych jej elementach, po tych jej fragmentach, które są im szczególnie bliskie. I dlatego subiektywne są to spacery. A na antenie Trójki już jutro o 16:00 reportaż Janiny Jankowskiej Polski Sierpień. Unikatowy zapis tamtych wydarzeń. Polska będzie kluczowym elementem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, mówił szef polskiej dyplomacji na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Radosław Sikorski zapowiedział, że Polska weźmie udział w zabezpieczaniu logistyki dla europejskich wojsk, które zostaną wysłane na Ukrainę po ustaniu walk. Przerzucenie takich sił z zachodniej Europy do Ukrainy to jest potężna operacja, wymagająca też zabezpieczenia. Mamy dosłownie za kilkanaście dni potężne manewry zapad na terenie Białorusi, więc terytorium Polski i hub logistyczny dla Ukrainy musi być osłaniany i broniony na naszym własnym terytorium. I to jest to najlepsze, co możemy dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i dla tej operacji zrobić. Polska nie wyśle na Ukrainę swoich wojsk i nie weźmie udziału w operacji lądowej, jeśli na taką będzie zgoda we wspólnocie. Pierwsza ulica w Pradze objęta zakazem jazdy na hulajnogach elektrycznych. Lokalne władze powiedziały dość w związku z plagą pijanych turystów, którzy na hulajnogach doprowadzali do masy wypadków. Z Pragi Wojciech Stobba. Zakazem objęto ulicę na jednej z głównych tras turystycznych, która prowadzi z zamku na most Karola, mówi dzielnicowy radny Wojciech Rywola. Zdecydowaliśmy się na ten radykalny krok, ponieważ tylko w zeszłym roku odnotowaliśmy 303 urazy związane z jazdą na hulajnodze, w tym 11 poważnych. Najwięcej właśnie tutaj, gdzie z górki łatwo się rozpędzić. Hulajnogi są rzeczywiście problemem. Słyszę od mieszkającej przy ulicy Nerudy pani Heleny. Ludzie zostawiają je, gdzie popadnie. i potem walają się po chodnikach. Z kolei, kiedy widzę, że ktoś pędzi po chodniku, schodzę na ulicę. Uciekam, bo naprawdę jeżdżą tu bardzo szybko. Przestrzegania zakazu jazdy na hulajnogach elektrycznych na jednej z ulic w turystycznym centrum mają pilnować policjanci i strażnicy miejscy. Mandat za złamanie przepisów wyniesie 2000 koron, czyli około 350 zł. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sporty i Dariusz Urbanowicz. Polacy wygrali z Izraelem 66-64 w drugim meczu Mistrzostw Europy Koszykarzy. Pasjonujące spotkanie w katowickim Spodku oglądał Filip Jastrzębski. Halo, halo. Dobry wieczór, to był istny dreszczowiec. Na szczęście z happy endem Polacy przez większość spotkania prowadzili, ale w trzeciej kwarcie stracili kontrolę nad tym meczem. Rywale mocno postraszyli, ale końcówka należała do biało-czerwonych. W ostatniej akcji jeszcze jeden z rywali nie trafił za trzy punkty. Polacy wygrali więc 66-64, a po końcowej syrenie trener Igor Milicic odetchnął z ulgą. To jest koszykówka i koszykówka doprowadza do jednego rzutu, a dzisiaj ten rzut i trochę szczęścia było po naszej stronie. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Reprezentacja Polski jest już bardzo blisko awansu do 1/8 finału i spróbuje go przypieczętować jutro w meczu z Islandią. Dziękuję bardzo, sprawozdawał Filip Jastrzębski. Fatalne wieści z Nowego Jorku. Kamil Majchrzak poddał mecz trzeciej rundy US Open ze Szwajcarem Leandro Riedim przy stanie 3-5. Powód? Kontuzja żeber. Wcześniej Magdalena Frenk odpadła po przegranej z Amerykanką Coco Gauff 3-6 i 1-6. Czarny sport? Bartosz Marzlik drugi w Grand Prix we Wrocławiu. Wygrał Australijczyk Brady Kurtz. Liderem mistrzostw świata z 3 punktami przewagi nad Kurtzem pozostaje 5-krotny mistrz świata. Zdecydowanie się na pewno czuję mega dobrze w tym roku, na pewno dużo, dużo lepiej niż ostatnie rok, dwa. Chodzi tu o prędkość, o podejście do zawodów, o starty i tak dalej, więc w tym roku się czuję dobrze, na pewno lepiej niż w tamtym roku. I no co, jeszcze jedna runda do końca. No czekam, ja to naprawdę podchodzę do każdych zawodów tak samo i będziemy się ścigać. Mówił pięciokrotny mistrz świata Bartosz Marzyk. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-2 z Belgijkami. Reprezentacja polskich siatkarzy przegrała z Brazylią 0-3 w Memoriale Wagnera. I na koniec piłka nożna, transferowy hit Legii Warszawa. Reprezentant Polski Kamil Piątkowski podpisał z wojskowymi 4-letni kontrakt. 25-letni środkowy obrońca przechodzi na łazienkowską z Red Bull Salzburg. Przed nami dość ciepła noc, na wschodzie nawet do 18 stopni, podobnie w centrum, a jutro wszędzie może popadać, ale raczej słabo i przelotnie. Tylko na wschodzie i południu lokalnie burze, na termometrach od 24 do 28 stopni, chłodniej na Podhalu 17. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugi w grudniu zeszłego roku. Koncert zespołu Franz Ferdinand w Brugi na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 23. Dobry wieczór. Gosia Jakubowska. N3. Przez najbliższą godzinę jesteśmy razem, a jest to audycja, która nie ma muzycznych granic. Może tutaj wydarzyć się w sumie wszystko i chyba to sobie cenię w niej najbardziej, bo dzisiaj zestawienie o bardzo zmiennej dynamice, ale z jedną myślą w głowie. To ostatni sobotni wieczór wakacji. W sumie nie powinnam tego wszystkiego mówić z takim zadowoleniem, ale jednak mamy ku temu powody. Jesień, trzeba odnaleźć w niej plusy. Zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że przed nami masa dobrych premier płytowych. Proszę się tego mocno trzymać. Również z zakresu muzyki elektronicznej. Natomiast póki co cieszymy się tym, co jest i tym, co było, bo dzisiaj trochę powrotów do przeszłości, ale na pierwszy rzut argentyński producent DJ The Coming Emergency Disaster. To artysta, który, jak słyszymy, nie stroni od swoich korzeni i opierając swoje bity na tych czterech taktach, potrafi stworzyć przy tym coś ambitnego, tanecznego, wcale nie nudnego, chwilami mocniejszego, a chwilami lżejszego. No i to nie jest pierwszy raz, gdy sięgam tego lata po jego twórczość, ale pierwszy raz z jego najnowszej płyty. gosia.jakubowska@polskieradio.pl to mój adres mailowy. A już teraz debiutantka na scenie DJ-skiej, pochodząca z Australii, Nina Giracci, której debiut określa się nadzieją młodej, nowej sceny DJ-skiej. DJ Kicks to jest taka inicjatywa, gdzie znani przedstawiciele sceny elektronicznej zapraszani są do stworzenia swoich długich składanek, do których też często zapraszają innych gości. I tak też po 20 latach obecności w końcu doczekał się tego zaproszenia Mode Selector. Podobno ma ona nam umilać czas w samochodzie czy też w domu. Proszę, czy ten utwór się sprawdził? Śmiało pisać. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. No ale też i na tej składance 22-utworowej ma pojawić się cała plejada gwiazd, m.in. Little Sims czy Slick Back. No a mega, mega, mega to zapowiedź tej składanki. A mi ten utwór idealnie połączył się z Bendikiem Giske i utworem Sleeping w zremiksowanej wersji. Więc proszę wziąć głęboki wdech i słuchać, jak pięknie można samplować i zmieniać brzmienie saksofonu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. might be the one you're looking for, need about six more, before I close that door, going in hardcore, got a sickness to cure, hit the street then score, oh shit that's the law, I might be the one you're looking for, ready for that war, with the Lord, with your man, with your broad, going raw, few hours till the morn, then I'm going on tour, then I'm going to the morgue, oh shit I came early, only cause you're so pretty, already know I'm 30, heard it from your friend, what's her name, back again, know you love that brain, know that I'm insane, lost my mind, found again, found again, found again, I'm Moses, grab my stick, find my ting and ride with it, ride with it, ride with it, big man, big women, big people ting, make you dance, make you sing, when I find my ting, let it ring, let it ring, let it ring, let it ring, let it ring, let it ring, just let it ring, let it ring, let it ring, let it ring, let it ring, let it ring, I might be the one you're looking for, when you lose that draw, and you just can't score, when you're high, when you're bored, when your partner's gone, I'm around in the east, I'm around to the morn, straight down to the cause, go around small talk, but I love it when you talk, yeah I love it when you talk, yeah I might call Maud, yeah I might call Claude, yeah I might call Eve, yeah I might call Flora, on the phone to my daughter, made a plan going north, need a quick few more, then the party's born, when the ice get bored, then the chop gets sore, then I feel that aura, then the juice start pouring. Better close that door, can't unsee what you saw. Few things in the corner, turn the party to a sauna. You might be the one I'm looking for. Yeah, soon be dawn, when they close that door. I went in hardcore, now I'm sick, need a cure. Fell in love on the floor, and I got locked jaw. And the taxi's called, the address secured. Coming back looking more, cutting with Paramore. Yeah, the pathway's broad, going hell but it's warm. Cutting quick to the store, little gin, little bore. Little thing what I bought, on the path that I wrought. Then I'm going to the morgue, then I'm going to the Lord. I might be the one you're looking for, going in hardcore, hit the street and score. A takie sytuacje to ja lubię najbardziej, czyli spontanicznie. Okazuje się, że bardzo ceniony raper James Messiah w świecie alternatywnym pojawia się na otwartym wydarzeniu w centrum Warszawy po to, by zagrać półgodzinny set. Ot tak, po prostu. Mocno rozkręcony bas jedynie zachęcał do dalszego tańca. Tymi DJ-skimi gałeczkami kręcił Lord Tusk, którego bity też możemy usłyszeć w utworze Might Be The One. Ten pojawił się przed chwilą w Trójce. No i do tych DJ-skich, raperskich duetów jeszcze dzisiaj w Trójce powrócimy, a ja tylko dopowiem, że na tym czwartkowym wydarzeniu towarzyszyła całkiem spora ekscytacja, no taka sama, gdy słucham utworu z jego najnowszej epki, czyli James Messiah i Later. Yeah. Yeah, it's been a lot, been a long time, I know you've seen a lot, yeah. I know you're seeing who I see a lot. What? So now you're not trying to be with me a lot. No. What? Nightmares, yeah, I dream a lot. No. Out in the streets where I be a lot. Nice seeing you, but you see me not. No. I guess it was nice of you to see me off. So I'm stepping out, turning heating off. Stepping out with my hot tin, she's a lot. She's a proper bad girl, she's a boss. Run your mouth and she might shot you a box. Yeah. Coming through with them top shots, shot tings. Right in the top left, coming for them top wins. In the crop top, yeah she shows skin. But she's still wrapping up when the snow's in. Guess what, yeah she goes in. Goes out just like me, yeah we're like twins. I think she might like twins. So I might need to do a test, see if I swim. See if I'm him. The one you want till death do us part in. I'll be dearly departing, yeah. When the party does my heart in, another breakup heart in. De-stress, so I undress for the clarting. Make love, make up, Sorry for the fake stuff, should've been real from the start. But I'm Jacob and she's so the photo negative. When I'm back forever, I give you everything from this grave that I'm buried in. You know love is a heavy thing. Yeah, yeah, you know love, yeah, is a heavy thing. Play up, yeah, play up. If it's a party, come get your cake up. I cake up, yeah, I wake up, yeah, and I make love, it's part of nature. Guess what? Wake up, yeah. We stayed up, yeah, on the phone, I rinse your day up. Miss your day, but keep away up. And if you need love, come see me later, yeah. to opowieść o tym, jak na to uznanie, poważanie w artystycznym świecie trzeba czasami trochę poczekać, bo chociaż RPBU od początku uznawany był za pioniera footworku, to dopiero po ukazaniu się jego debiutanckiej płyty w 2013 roku zyskał światowe uznanie. No dwa lata później świetna płyta Fingers Bang Pets and Shoe Prints, a pomiędzy tymi dwoma płytami epka, która nie traci daty przydatności, mimo że w tym roku od jej ukazania minęło 10 lat, a fragment tej epki właśnie przed chwilą w Trójce się pojawił. No dobrze, teraz zgodnie z zapowiedzią powrót do duetów rapersko-DJ-skich, a może bardziej powinnam powiedzieć grajmowo-DJ-skich, no bo też i Skepta jest zdecydowanie przedstawicielem grajmu. Obaj panowie dopasowują swoje style na potrzeby nowego projektu i myślę, że taka energiczna muzyka jest w dzisiejszym świecie nam również potrzebna. Could have been 30, could have been a G. Should have never snitched, why you take it to police? Now they're looking at you funny when you're walking down the street. Looking at you like food, trying to see where they can eat. Me, I'm like Wallow and Gilly with a game. You don't really want to act silly, behave. When I were on stage and the million gets made. I need that, freeze. I feel sorry for Skepta, that they copy these flow. But they say that it's a new flow. Imitation don't flatter me, but it's cool though. Should have ever left the guy alone in my studio. Put them in the coffin, get them out of tombstone. Yeah, I got a half of the price of a Kudo. Living like a boss man, nothing like Hugo. I need that good price. What the plug turn pagan, tweaking, ticking inflation. Peace is needed, getting impatient. Blood, everybody getting complacent. Leg, work, step on the pavement. Victory lap, I'm back in the station. I'm really a psycho, Patrick Bateman. If you see her with me, she's taken. Blue white bitch on D-pop, chillin' T-pop, two left feet, and three by shawty, get freelance. Now she a freak, that should've never let that bitch alone with my seat. My son of it, skipping, popping in my rebus. Talking about the lead, I'm crazy like a beatbox. I'm grown up, bitch, looking like Selena. I need that. Blue white bitch on D-pop, chillin' T-pop, two left feet, and three by shawty, get freelance. Now she a freak, that should've never let that bitch alone with my seat. My son of it, skipping, popping in my rebus. Talking about the lead, I'm crazy like a beatbox. I'm grown up, bitch, looking like Selena. I need that. Smoke loud, but I never get lousy. Black Swan, Darren Aronofsky plug said he wants 16 for the pound, but I'm trying to get it under. Rack like Saudi, iced out watch on my diamonds, it cloudy. Four rings never came with an Audi. Grills like Foreman, I put my money where my mouth is, and I don't want to smile, just allow me. No new friends, I got mob ties. Where would I be without the guys? We get fly, argue a thousand times. You tell jokes till the tears come out your eyes. You know the haters hate when you're out of sight. I hear them say we sold out, yeah we sold out. Everything I said, humble pie. One slice cut a man down to size. Like could have been 30, could have been a G. Should have never stitched, why you talking to police? Now they're looking at you funny when you're walking down the street. Looking at you like food, trying to see where they can eat. Me, I'm like Wallow and Gilly with a game. You don't really want to act silly, behave. But now we're on stage and the million gets paid. I'm gonna stare that again. I already put the war to a end. Why you wanna start it again? Rude boy, talk to your friend. Come my dog, don't back by and tell you for my dog gonna send. Make smoke, don't smoke like them. Why is you smoke like them? Why do I spend money so frivolously? Don't matter, gonna get that again. And I already see my death. We were the last ones left. We were the last ones left. I saw the whole hood get gassed. I had to hold my breath. We were the last ones left. Get that again.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I learned every story that I picked up. Unlearn przed chwilą w Trójce. Powracam do tej piosenki już po raz kolejny w tym tygodniu, ale czasami jest tak, że te niektóre płyty raz przesłuchane muszą swoje odczekać i wracamy do nich po kilku dniach, tygodniach, latach. No, ja tak miałam z wydanym w tym roku albumem Late to the World, kobiecego wspomnianego duetu Either, który zaprasza nas do takiego synth-popowego, inteligentnego, chwilami zadziornie niewinnego kobiecego świata. No ale też nie wracałabym do tej płyty, gdyby nie serial, który ostatnio oglądam nałogowo, każdego wolnego wieczora do niego siadam, a która idealnie też wpisuje się w jego narrację. Z ręką na sercu polecam serial Girls. Wspomniałam o przesłuchanych płytach, a tą znam na pamięć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Austry zwykle słuchałam zimą, no a teraz mamy gorącą wręcz końcówkę lata i proszę bardzo, jej najnowszy singiel zwiastujący album, ten ma ukazać się już 14 listopada. No w sumie listopad to już bliżej grudnia, a grudzień to już zima, więc myślę, że w Trójce będziemy powracać do Austry. Tym bardziej, że brzmienie tego singla łudząco, przynajmniej początek, przypomina Kylie Minogue. Jestem ciekawa, w jakim charakterze i w jakim stylu dokładnie zaprezentuje się najnowszy album Austry. A skoro o porach roku mowa, to Museum of Bellas Artes. Niech będzie przyjemną podróżą sentymentalną do tych najgorętszych dni i nocy lata. To była audycja N3. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia, a zachęcam także do pozostania z Trójką, bo już Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia. Autopromocja. Rezydencja w Trójce, a w niej znani i lubiani unoszą się swobodnie na falach radiowych. Z moim głosem człowiek w radiu rzadko pracę dostaje. Czesław Mozil, natychmiast rozpoznawalny. Czy będzie śpiewał? Przejmuję antenę i będę grał te rzeczy, które mnie inspirują. Po prostu słuchajcie radiowej Trójki. Rezydencja Czesława Mozila w najbliższą niedzielę od 14 do 16.